Senden gayrı gayrı aşık mı yoktum? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri devri Adem'den beri neler geldi geçti say deli gönül. Hele düşün devri devri Adem'den beri kimler geldi geçti say deli gönül. Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gam gazabet gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Mevlam kanat vermiş vermiş uçamıyorsun. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Ruhsatı dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Ruhsatı dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül.